shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. انفطار بالتکویر، مضمون کیا؟ سابق احوال قیامت، زاد المنکرین، انجام فریقین، نفی شباد کاری، اذ السماء انفطرت، احوال قیامت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، جھڑ جائیں گے جانتے ہو جی، وہ گر پڑیں گے، ویدر بہار فجرت، اور جب سب دریا بہ پڑیں گے، یہ دریائے شور نہیں سمندر، یہ بھی دوسرے میٹھے پانی والے دریا سب بہ کے مل جائیں گے آپس میں، کیا مل جائیں گے، ان کی بھی دوزخ بنے گی، بڑھایا جائے گا، اور جب سب دریا بہ پڑیں گے، بیض القبور بوسرت، یہ تو ہا ایک دو تین، یہ نفقہ اولا کے وقت ہوں گے، بیض القبور بوسرت کے نیچے لکھو، یہ نفقہ ثانیہ کے وقت، اور جب قبریں اکھیڑی جائیں گی، او مردے باہر نکلیں گے زندے ہو کے، عالمت نفس، یہ جواب شرط ہے سب کا، جان لے گا نفس ان اعمال کو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، نیک یا بد. یا ایھا الانسان زجر، اے انسان، او نہ شاکر انسان، کس چیز نے دھوکھے میں ڈالا تجھ کو، ساتھ رب تیرے کے جو کہ کریم ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، رب کل کریم، یہ کیا ہیں جی، پروردگار کے اوصاف ہیں، رب نمبر ایک، کریم نمبر دو، الذی خالقک کا، جس نے پیدا کیا تجھ کو، سمجھے جی، تین، فسوا کا، پھر تیرے اعضاء کیا درست رکھے، کتنے نمبر آ گیا جی، چار، یہ سب اوصاف خداوندی یا افعال خداوندی، سمجھے جی، اچھا جی، فعادلہ کا، پھر تیرے اخلاق کے اندر اعتدال پیدا کیا، یہ میں سمجھاتا ہوں، فسوا کا، تیرے اعضاء کو کیا کہہ دی درست، فعادلہ کا کیا معنی، تیرے مزاج و اخلاق میں اعتدال پیدا کیا، بھائی ہماری خلتے ہیں چار، میری طرف دیکھو، صفرا، سودا، خون اور بلغم، یہ چاروں خلتے ہمارے اندر ہیں اس وقت، ہر ایک میں، یہ اگر اعتدال کے اندر ہوں تو آدمی کا ہوتا ہے تندرست، اعتدال میں نہ ہوں تو تندرست نہیں ہوتا، ایسے میں اب بلغم کی خلط کے اضافہ ہو جائے تو ناک سے زکام ہو گیا، اہو اہو اہو کرتے، یہ کون سی خلط بڑھ گئی، بلغم کی، صفرا کی، منہ پیلا ہو گیا، پیشاب زرد ہو گیا، کون سی خلط بڑھ گئی، ایسے سودا وغیرہ سارا پوچھا جی، کہ تیرے مزاج میں اعتدال پیدا کیا، پھر فی ائی صورت نمبر چھ، عادلہ کا نمبر پانچ، فی ائی صورت نمبر چھ، پھر جس صورت کے اندر چاہا تیری ترکیب دے دی، کلّا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، ایسے نہ شاکری نہ کرنی چاہیے تھی، زجر ہے، بلکہ جھٹلاتے ہو تم ساتھ جزا کے، قیامت کی جزا ساتھ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تمہارے اوپر البتہ نگاہبان مقرر ہے، وہ کون ہیں جی، فرشتے ہیں، آگے کرامن کاتبین، اوصاف ہیں ان کے، حافظین کے اوصاف، معزز ہیں نمبر ایک، لکھنے والے نمبر دو، یعلمون نمبر تین، جانتے ہیں جو کرتے ہو تم، ان الابرار انجام ابرار، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، ان الفجار انجام فجار، بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس کے اندر دن جزا کے، اور نہ ہوں گے وہ اس سے غیر، ہمیشہ رہیں گے جی، ہمیشہ جہنم میں، سمجھے جی، وما ادراک ما یوم الدین، تحویل قیامت، کس چیز نے جتلایا تجھ کو، کیا ہے دن قیامت کا، پھر کس چیز نے جتلایا تجھ کو، کیا ہے دن، وہی جزا کا، جس سے نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کا، اور تمام اختیارات اس دن کس کے ہوں گے، اللہ کے لیے ہوں گے. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا،